Vakarienė palapinė, šešiasienė kviečia mus. Ola, ola, ola, mes keliaujam, ola, ola, ola, iškilaujam, ola, ola, ola, poilsiaujam su daina. Leido ant rasoto žemės vėl.